na majku KST, pasi każdemu. Strzelić sobie w łeb jak kurt, jeśli nie ogarniasz życie, życie to cud. Serce nie pęknie jak nie będzie jak lód. Nobody move, nobody gets hurt. Choćbyś wykąpał się w gorzole i moczył nos w draglach, to nie rap, nigdy nie był dla typa w Balenciaga. Już nawet nie wymagasz, nie ma granic żenady. Ty nie rób się hanesem, bo wdupiłeś dwie rolady. Jednym słowem wszystkie teksty i dresy, mordy blade jak sedesy, weź zeszy i zobacz co rapujesz, czytaj jeszcze raz gąbie. A twój styl śmierci gównem weź kąpie. Choćbyś zwrócił się do mamy, nie będziesz tego mieć. Duma z obrzyganej szmaty doskonale tobie leży. Moje słowa jak chmara nietoperzy. Twój sztuczny łeb, tu kurwa nie ma w co nie wierzyć. Daj mi szybko karabin albo łuk, kiedy przyjdzie nawrót choroby albo cuk. Po tylu latach znów się mnoży sen. Trzymam kciuki za brata, niech go dzisiaj zmoży sen. Strzeli sobie w łeb jak kurt, jeśli nie ogarniasz życie, życie to cud. Serce nie pęknie jak nie będzie jak lód. Nobody move, nobody gets hurt. Strzeli sobie w łeb jak kurt, jeśli nie ogarniasz życie, życie to cud. Serce nie pęknie jak nie będzie jak lód. Nobody move, nobody gets hurt. Nie ma co się łudzić, trzeba wziąć się w garść. Bo cudownych chwil w tym życiu nie wstyd kraść. Wstyd na dupę spaść i nigdy się nie podnieść. Od rana jebać naftę, bo tak każdemu wygodniej. Gwiazdy Bogucice to tak proste ways. Witamy razem Amerykę w bluzie 666. Znasz to? Dla prawdziwych ziomków o brigado. Normalny człowiek wie, nie miesza gówna z czekoladą. Stałem za problemami jak za prodigy stał kawą. Rodzę się na nowo jak ten syf odstawiam na bok. Prawdziwym męce bije brawo, jak 9-6. Na starość zdrowie nie to samo, ale da się zjeść. Nakręcone jak dynamo, ale da się znieść. Po śląsku styl, flow i magia, niepotrzebne skreś. Na majku KST, pasi każdemu. Strzeli sobie w łeb jak kurt, jeśli nie ogarniasz życie, życie to cud. Serce nie pęknie jak nie będzie jak lód. Nobody move, nobody gets hurt. Strzeli sobie w łeb jak kurt, jeśli nie ogarniasz życie, życie to cud. Serce nie pęknie jak nie będzie jak lód. Nobody move, nobody gets hurt. Wśród wrzasków całej tej pięknej zieleni, jedyne co w głowie mam to gniazdo szerszeni. Węgla, smrodu, gnoju tej ziemi, pozbyć się w końcu pryszcza tej anemii. Gdy cię dostanę, przyczyno nieszczęść, złapię za gardło, nie zdążysz zaprzeszeć. W panicznym strachu oczy wytrzeszysz, wszystkie problemy ci praw wypepeszy. Jaki życie, taka śmierć. Memento mori. Podążam swoją stronę. Na majku KST, pasi każdemu. Chcę, by życie miało lepszy smak. Są sposoby, by godne życie zdobyć.